Nem akar írni a fő. Ha most takarmány van bent, akkor bízhetni. De hát megoldottuk volna ezért is. Mit? Ha megvárták volna a tűzi játékot, te tudj behordani. Jó, akkor nem ortattok be. Na, szeszverik-e? Fel. Be! Majd a lehetően becsukja. Be tudod csukni. Be lehet Akkor akarod a szilvát szélni ott az utcán? Nem tudom, akkor mondod. Nem érdek, én ki anyád a főnök. Meg lehet tudni. Itt levész szajtani. És ki. Beraktam. Bent van. Bent van. Láttuk. Vagy a Ferike rakta benni, nem megy. Ma melyikünk berakta. kapálja a recét, vagy mi? Hát tudom, hogy milyen recét veszi a rácsárendelje azt a... Ez a régi szállás, ami itt van. Meg kell kezdeni, vadoltam a mátus. Hát azt... a vadol ma mátus meg van kérdezve a mátus. Rendőr, hogy ez vagy gyűs most oda a biciklin, vagy mit csinál? Állj, megyek hozzátok biciklivel. Biciklivel? Egy-kettő elmegyek. Elbiciklizek egyen is, akkor megrendelek. Megrendelek máma egyet, és akkor úgy. Hát csak egyet kérdez, el is köszönhetek. Láttam egy helyen 1700-i. Hát én megnézem a sörlőben, hogyan van a fő. Vagy... Ez már szégy a kukoricsát. Kutyás földre ki kellett volna menni, na mindegy. Kukoricát? Hát az csak blokkomban egy kilós főváros. Dönnyi meg kell sérülés más. Na, nem kérdezte ezt a komát, aki aratta búzát. Kell kérdeztem, van neki. Van neki, van. Megnézheti? Azt nem, már megkérdezem fel azt. Hát akkor milyen mindjárt kérdeztem. Olyan, nem tudtas az át. Megkérdezem azt mind a kettőt. Na, jöjjön. Na, szem. Kisztáska ott van. Nálam van a mellénye. Na megyek, na. Mindjárt megyek hozzátok. Na, szia! És kell töltözködök. kicsit le kell nézegetni, akarnak egy ugyanolyan telefont, ami volt neki a babalomának a fiek. Mi az apja faszára kicsit le? Megbeszéltem a babalom, hogy emiatt is, amilyen nekem van. Jó, fasz neked van. Hova mi az apja? Jó, mi nem egyet meg, a fejkel nagyon akart, hogy olyan legyen. Hogyan, mi az apja faszára kicsit le? Az összeges fiesség. Talagom, talig. De most hú, Márko? Melyek hozzájuk eredni a telefont? Önnál? Ha? Ha? Nagyon akart a fejkel azt a... Ha kijönjük azt, hogy 2700-ig. A sok, nem? Nem rendeltem meg. Nem rendeltem még meg. Ki jön este? Hol volt a kanyom? Honnan tudja, hogy jött az az ember? Ki az át? Grábi vagy mi? Jaj, Attila, hagyjad már! Gyúcsi! Ja? Hol még a papu tudott elbakatolva menni, kifejtettem? Hogy nem azt a rossz papucsot vitted ki? Most hova mennek a kukoricát nézni, vagy mit akarnak nézni? Nem a kutyát, hanem a földét. Mi ízét már? Hagyd már abba az abát! Nem lehetem, hogy a szőlőt néma! Jó. Nem rendeltem. Nem rendeltem semmilyen telefon meg. Mondom, hogy nem. Nem is kell olyan fajta fölösleges hülyeség az a telefon. Attól nagyobb hülyeséget már nem is tudok elképzelni. Akkor melyik az? Ami neked olyan? Akkor még elviszi egy kisebb telefont a mamát, hogy vigyem hívogatni. Nekem is telefon, mert én várom a hívást. Hát akkor nem igaz, hogy nincs. Megettem a fagyit is. Disznó dög vagy. Van a régi Nokia-t. Megkesem azt a... Hát keresd meg egy-kettőt. Hát ez a kenyér még nem ment, az még csak 46 dinár. Ez. Így fogod meg, akkor nem lesz piszkos. Ez még 65 dinár. A szalámé meg 30 valahány dinár. Akciósan megkapta a reklám újságot, az összen fő van emelve ez is. Igaz, hogy szétted a tojást, mert nem igaz, hogy ennyire elvesztél évi helyet. 320 dinár, 319 dinár. Kilója. Üzi megy fölfelé. Akciósan. Ez a szar. Ki kérdezett ennyi a tojást? Megyen. Nagyon jó teszed. Keresek egy napja fel. Azt kell, nehogy beenged. Mindjárt kétesztem a gázt. Mi akarják ezt a szart telefont adottam? Mert megszokta. Megszokta a fodor. Megszokta a faszomat, hozta meg azt a ilyen nagy kurva telefon. Nagyon kapcsolatot a nagy telefon. Különleges, különleges hülyeség. Nem találtál tojást? Most elvettem annak. Majd, itt felkérve nem is mint sírva, meg berakás innen volt. Azért az interna, hogy várom, hogy kiírjon azt a... Akkor keresik át is át, ha hogy jön a nyelvat tőkig. Nem felhívom az. Nem igaz, hogy nincs egy nyomvad telefon. Akkor jöjj ki belőle. Nehogy az véget, ne lehessen egyet odaadni mamára. Lost. tisztáztam. Hát addig csak, még nem veszünk a másikat. Sicki! Menj már ki! Egyszer esti számica. Adom a kert. Egyet odaadom az energizert neki. De hol rendeljen meg a knál, rendeljen meg az interneten meg. Állja majd félhívva, meg tudom, hogy mi van. Mert ott, még nincs még ott, ahol tartott, amíg a követ nézünk. Hát most Péter! Hát egy olyan, ahol a mama ott volt a telefonját. A mama félheti annak a telefonját, nem? Hát ugyanúgy van, hogy mama, nem? Nem hívhatok? De hívhatod, ott a hárossal is. Ha? De hívhatod! Bonos, csata. Csata mobil. Édesanyám, hallod? Azt mondja nekem az Attila, hogy kitalálták ott az esélyt, hogy neki egy ugyanolyan telefon kell, amilyen volt is. Van, rendeltem meg. De fogosleg ez. Ez is csak 2000 dinár körül van. 2500, az is. Van. 2300, 2500 úgy. 2300, és sokkal kisebb, jobban belevihod a zsebét, és nem meg mindegy. Mi a fenyének ez a nagy vata? Hát látod, hogy milyen égkettő tönkemény. Nem vagyok még akkor, meg akkor pont azt a telefonja van a telefon. Jó lesz ez, amit az Attila akar, nem? Majd mindjárt elmény, megmutatgass, hogy milyen, hogy néz ki, vagy menték valahova ki. Jó, akkor menjetek, akkor utána is még lehet azt. Akkor csak menjetek. De azért vidd magad ezt a telefont legalább. Hát akkor az most egy nap is a tiéd. Jaj, én még baszom a gáz. Hát a gáz. Tudod, hogy most azt akarom ki. Hát igen, menjetek akkor, ha még te is azt tudtad, menjetek ott akkor majd. Milyen csoda lesz, jó? Mert szélesen elmattok. Majd hívnak, mi se tettem, de legyen nálad. Jó lesz? Hát, szia! Szia! Hol vennek? Ezt kiviheted akkor. Viszalán, csavaró rá, szavaltatott, amit én szavaltam. Nem jó, nem parancsolok. Na, nem parancsolok, nem parancsolok, nem parancsolok, nem parancsolok, nem parancsolok. De mit állj, hagyjam, mert ezt főrakni. Nincs is rádi a csavarni, azt mondom. Te mi? Hát, akkor ne baszta. Jó, anyám, de azt kellene csinálnom, hogy főbíjam tenni a tökfőzáikat, vagy valami most, akkor így hivatalosan nyavajok vele. Mondjuk problémáit neked adjanak, hogy nyavajok. Mondom, tényleg, hogy mit kell tenni mindenki. Kis mit tettél, gyors. Majd kiviszedte. Meg. 200 nál. Miért emlőzi össze-vissza? Miért emlőzi össze-vissza? Nem mindegy, eltaludottam a pillanat, ha valami nem. Eltaludtad az amit az is ez. Házom, mondom, hogy lesz a világú, húzsa, mindenki lehet, ahol tör kemény. Jó. Házom, meg majd jártam. Majd akkor hangosan mondom, hogy gyerekek, hogy eltaludtad a valami. De azt a finnormát... Ha nem tudom, hogy baj, itt van neked a gyakki szára. Másokat utánozol folyton. Ne szórakoztassa engem másra. 2450 nála kerül. Tudom, hanem a lefolyókat. Lehetnek azok itt? Tudom. Pont a lyukát mondom, tartja moda. Aztán belenyomja, utána azt kifölni. Mondom, hogy én, akkor történik, akkor majd én megteszem a tőtőre, akkor mondom. Ne rakja a tőtőre semmit. Hát rápannak, ha szétnyomja az kis a társai damannak. Kival szétnyomta, nem tudom, hogy mivel tart. Akkor nincs ott bezárva. Biztos azért, hogy mondanék a rendes telefonot, hogy nyomja azt is szét. Na, még rendeljék be ide hozzá. Ma van nettő, és annyi tőterületen mondta. Ne tegyet őtőle. Még nem, majd ráteszem. Mondd, hogy fel van majd tessék kívül az iskolát. Meg az ennek, hogy felfúr. Thank you.